مسلم خورش پی پازین دان کوي ډيري ګيلي له مسلم ځوان کوي مسلم خورش پی پازین دان کوي ډيري ګيلي له مسلم ځوان کوي دا ظالم مسلم خورش پی پازین دان کمی ډيري ګيلي له مسلم ځوان کمی مسلم خورش پی پازین دان کمی ډيري ګيلي له مسلم ځوان کمی ناستا خفاس مسلم خورش پی پازین دان کمی ډيري ګيلي له مسلم ځوان کمی ځوانانو پرېږدئ د بستر خوبونه هم په څنګل د خوب دلبر خوبونه هم په څنګل د خوب دلبر عذر زاری کړی دا بیان کوي ډيري ګيلي له مسلم ځوان کوي ډيري ګيلي له مسلم ځوان کوي ای غافل ای غافل ای غافل مسلم خورش پی پازین دان کوي دښمنان په پاتې کېږي نانو پتا ظلمونه باندې کېږي نانو پتا ظلمونه باندې کېږي نانو اتل قسم په پاک سبحان کوي ډېری ګيلي له مسلم ځوان کوي ډېری ګيلي له مسلم مسلم خورش پی پازین دان کمی.